اوس چې دا مسلې ثابت شو کنه توحید رسالت او څه شو قران دا دري والا ثابت شو بیا قیامت ته کنه نو اوس د قیامت مسله په صورت دلزال کې ته شروع کړي صورت دلزال دا ور پسې دی د مکه صورت سره رب ته مدغه دی چې کم خلق قران او نه مانی نو پاغي باندې به عذاب راځي نو د هغه عذاب حالات ورته ذکر کړي د مکه صورت سره خدا غربت شو خ داوود صورت سره اثبات د قیامت دی په ذکر د احوال د قیامت باندې د قیامت احوال ذکر کړي او یو نوم د نومونو د الله قران ذکر کړي پاغي کې به ترتیب داسي وي چه اولاً با اخوال دا قیامت ذکر کی شپگو بس دا قیامت اخوال ذکر کی شپگو او بیا پاغی که دو قسم جزاگانی چه یو با دا خیر جزاوی یو با دا شر جزاوی بس دا حالات بی بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها اولاً حالت کل چه اجرق اول چیز مکا زلزالها پجرق اول دا دی پورا جرق اول مطلب دا دا از مکا با اخوزیگی مکمل ارتا باوران چه غرون ارتو و اخرجت الارض نجویم حالت دا دراو با سیز مکا اتقالها بوجون اخفل اے جدی که دن نکم بوجون دی اس پنی دی مادنیات دی سرزر دی سپین زر دی او مڑی دی دا طول براو با صحیح شوات دار او وصل نو وقال الانسانو او با وی دا انسان کافر و مسلمان دوارا یا صرف کافر ما لها وی دی از مکی لس شوی دی دا از مکی لس چل کئی مطلب ولی دل تکی خو اوس دزمک دغه عجیب کې کیات تا خو مونږ راځوندی شو دا دیوانه مده خپل دویم نمبر دې په دې خپل چې انسان وای مالها دزمک لرسه چل شوی دی مطلب دا دی دزمک او سما گواہی کوي کنه نو دزمک هم گواہی کوي دام خبرې کوي یوم اذن په دغه ورځ کې تو حدیثو دا و بیانې اخبارها دزمک به خبرونه خپل بیانې په انسان به مختلف گوايان وي یو گواہی د اسمان کې ښه خبره چت څه دې انسان ویډیو جوړي دیم شروع دی دیم نمبر زمکا بے گوائی کئی دریم نمبر دا اگر داغیان بے گوائی کئی نو سلورم نمبر دا دا اخپلان دامون بے گوائی کئی دا مختلف گواهان بے نو دے بوئی کئی امیدن پا دا غورت کئی تو حد دیسو اخبارها بیانی بے خبرون اخپل بے ان ربکا او حالها ولی بیانی پا سبب دا دیبان جستا رب ورتا او حالها اغیت وحی کری دا خکم ورتا کری تا بیانو کا یو میزن پا دا غورت کے یس درون ناسو نرازی با خلق راو بزی خلق اشتا تن سنگا مختلف گڑ وڑ دا مختلف پا دا خلق را روان بی او مختلف دی پا یو وقت او کان نام جراد منتشر پا یو لین که برات لل او سغ لین ختم شمات شو بس اس برازی او یس درون ناس صدور دیتا وی که تلاشی گدر نو برا والی کنا نو اگه گدر تسلو تاروی که ورود وی اچه واپس رازی اگه تا صدور وی نو مطلب داده چه تا قبر تا داستات لل دا داست نوله که گدر تا کساره لرچ دا لگ وقتو او اس بنور چه کم دن تر آزی دائمی عمر تا لی رو اعمال هم دل پارا چه اوین دی عمل نقفل فمن یعمل مثقال ذره نو اگه تو که عمل کری پا وزن دیو داری خیرن بهتا خیرن یعنی خا عمل او ثابت پا قرآن و سنت سرا یره اوبوینی اغیلرا و من یعمل مثقال ذره او اگه تا چه عمل کری پا وزن دیو داری شرن در شر یره اوبوینی اغیل خپل عمل لرا نخپل عمل با سرا هر سنگ چی اغیل سرا ملاقاتو چی او دقا برابر بشیم اوز دا صورت زلزال ختم شو صورت زلزال